alzieren een pot met bonen staat en daar een pot met brie. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mij pas goed. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Marie, Marie, Mara. Oh, Marie. Ma Marie, ma Marie, ma Marie, ma Marie, Mara. Oh, Marie. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara.